Strategiczny sponsor polskiej reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Polski Radioprogram Trzeci, wtorek, 3 sierpnia. Jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Karolina Kozińska. To medalowy wtorek na igrzyskach w Tokio dla Polaków. Niestety nie poszło naszym siatkarzom. Prawo do obrony z użyciem broni znajdzie się w czeskiej konstytucji. Festiwal Dwa Teatry zawita w tym roku do Zamościa. Prezydent Andrzej Duda w mediach społecznościowych złożył gratulacje młociarkom, które zdobyły medale na igrzyskach. Anita Włodarczyk wywalczyła złoto, a Malwina Kopron brąz. Co za dzień. Brawo, brawo, brawo. Gratulujemy i dziękujemy, napisał prezydent. Słowa uznania i podziękowania popłynęły także od premiera. Wielkie gratulacje dla obu pań. Wspaniale. Oby to nie był koniec na dzisiaj, napisał szef rządu. Dla Anity Włodarczyk to już trzeci złoty medal olimpijski. Jest jedyną kobietą, której taka sztuka udała się 3 razy z rzędu. Niestety do półfinału nie udało się awansować naszym siatkarzom, którzy przegrali z Francją 2-3. O naszych dzisiejszych medalowych sukcesach, bo było ich więcej, zaraz po serwisie w informacjach sportowych, a wszelkie relacje z olimpijskich aren znajdą Państwo także w specjalnym serwisie Tokio 2020 polskieradio24.pl. Do szkół trafiły zalecenia epidemiologiczne przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, na podstawie których dyrektorzy przygotowują szkoły na funkcjonowanie od 1 września. O tym, co znalazło się w zaleceniach dla pedagogów, mówi wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek. By informować i promować szczepienia jako najskuteczniejszą formę przeciwdziałania COVID-19 i bardzo mocno zwrócić uwagę na aspekt psychologiczno-pedagogiczny. To jest czas, żeby się uczniom i dzieciom przyjrzeć i jeśli będą potrzebować pomocy psychologicznej, pedagogicznej, żeby tę pomoc im okazać. Do tej pory zaszczepiło się około 70% nauczycieli i około 25% uczniów w wieku od 12 do 18 lat. Zaproszenie ognia było najprawdopodobniej przyczyną pożaru, do którego doszło wczoraj w Orzeszu na Śląsku. W pożarze zginęły 3 osoby. Relacja Agnieszki Loch. Jak poinformował prokurator rejonowy w Mikołowie Tomasz Rygiel, wstępną przyczyną pożaru było zaproszenie ognia przez jedną z osób przebywających w budynku. W zdarzeniu zginęły 2 kobiety w wieku 50 i 70 lat oraz 43-letni mężczyzna. 5 osób ewakuowało się przed przyjazdem strażaków. Prokuratura zleciła wykonanie sekcji zwłok i badania laboratoryjne krwi zmarłych. Jak powiedział prokurator, po nich będzie wiadomo, czy śmierć osób mogła być związana z zatruciem tlenkiem węgla. Sprawę wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Czeska konstytucja będzie gwarantowała prawo do obrony własnej i innych osób z użyciem broni. Przyjętą przez Senat nowelizację podpisał prezydent Czech Miloš Zeman. Z Pragi Wojciech Stopa. Nowelizacja jest reakcją na politykę Komisji Europejskiej dążącą do ograniczenia dostępu do broni palnej. Pod petycją wyrażającą sprzeciw wobec działań Komisji podpisało się wcześniej w Czechach ponad 100 tysięcy osób. Do Karty Podstawowych Praw i Swobód stanowiącej część czeskiej konstytucji zostanie dodany zapis mówiący o tym, że prawo do obrony życia własnego lub innej osoby, nawet przy użyciu broni, jest gwarantowane na warunkach określonych w ustawie. Zmiana ta wejdzie w życie 1 września. Przeciwnicy nowelizacji argumentowali, że jest ona zbędna, jako że obowiązujące przepisy w wystarczającym stopniu zapewniają prawo do obrony. Zwolennicy zmian przekonywali natomiast, że nowelizacja uniemożliwi ograniczenie prawa do obrony na poziomie ustawy i wzmocni pozycję Czech na szczeblu unijnym w kwestii dostępu do broni. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Festiwal Dwa Teatry odbędzie się w tym roku w Zamościu. Przedstawiciele miasta, Polskiego Radia i Telewizji Polskiej podpisali porozumienie dotyczące organizacji wydarzenia. Festiwal będzie obejmował utwory, które zostały wyemitowane w latach 2019-20. Jak mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, jedną z atrakcji festiwalu w tym roku będzie konkurs słuchowisk zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Jest zgłoszonych kilkanaście, około 15 słuchowisk dla dzieci. Głównie są to produkcje Polskiego Radia, natomiast także pojawiły się zgłoszenia z Polski, czyli jakby można powiedzieć zewnętrzne. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Także zachęcamy do słuchania nie tylko dorosłych, no bo dla nich przecież to święto jest głównie, ale także i w tej kategorii dziecięcej także będzie coś do posłuchania. Tegoroczny festiwal odbędzie się w dniach 17-20 września. Na koniec jeszcze ostrzeżenie dla wypoczywających u wybrzeża Andaluzji. Mają po 3 metry, ważą nawet 40 kg i sieją postrach wśród plażowiczów. Mowa o gigantycznych meduzach, które pojawiły się u wybrzeży Hiszpanii. Tak jak inne meduzy mają parzydełka, jednak w ich przypadku nieprzyjemne uczucie jest dużo mniej intensywne. Niemniej eksperci radzą, by lepiej ich nie dotykać. Zdaniem naukowców gigantyczne meduzy u samych wybrzeży to efekt ocieplenia klimatu, bo ten gatunek dobrze znosi wysokie temperatury i niską zawartość tlenu w wodzie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sportowa część Serwisu Trójki, Adam Malecki. Siatkówka na początek, niestety złe informacje. Fatum ćwierćfinałowe trwa. Ateny, Pekin, Londyn, Rio de Janeiro. Polscy siatkarze odpadali w ćwierćfinale igrzysk. No i teraz dochodzi do tego Tokio. Nie udało się przepędzić demonów. Dariusz Urbanowicz obserwował przegrany mecz z Francuzami 2-3 po tiebreaku. Darku, czy to była wyraźna przegrana, czy jednak była szansa na zwycięstwo? No, w tiebreaku praktycznie nie istnieliśmy. Przegraliśmy ten piąty set do 9. No, Francuzi byli szalenie skuteczni, niesamowicie bronili. Oni mieli naprawdę niesamowity blok, którym zaczęli nas rozbijać już w drugim secie. W sumie w ten sposób zdobyli aż 16 punktów w tym meczu. Dla porównania Polacy 6. No, nie sprostaliśmy, nie potrafię wyjaśnić, dlaczego tutaj zawodnicy, widzę, przed kamerami, przed mikrofonami tłumaczą się, ale nie sądzę, aniby na gorąco mogli znaleźć na szybko przyczynę swojej porażki. Dziękujemy bardzo, Dariusz Urbanowicz z Tokio. Na pocieszenie mamy medale naszych innych reprezentantów. W konkursie rzutu młotem złoty medal zdobyła Anita Wodarczyk, a brązowy Malwina Kopron. Była reprezentantka Polski Agnieszka Pogorzewska była spokojna o występ Anity. Nawet po tym pierwszym nieudanym jej rzucie nie miałam żadnych obiekcji. Wiedziałam, że chyba z tego wyjdzie. Widać było u niej ten spokój i taką koncentrację. I tak jakby wiedziała, po co tam przyjechała. A po drugie, znając jej doświadczenie, chyba nie trzeba było się niczego obawiać. Chyba się tego wszyscy gdzieś tam spodziewaliśmy. Brąz dla Malwiny Kopron, która już myśli o igrzyskach w Paryżu. Jestem spełnionym sportowcem. Tak naprawdę no mam medal Igrzysk Olimpijskich, jednak na szczęście będę miała jeszcze szansę powalczyć w Paryżu. Mam nadzieję, o ile będzie zdrowie, o złoty medal. No tak naprawdę marzeniem każdego jest po prostu złoty medal olimpijski. Także żeby pojechać na Igrzyska, no to nie. Moje ambicje są teraz wyższe. No i mam nadzieję, że za te 3 lata będę w jeszcze lepszej formie, bo nie jestem jeszcze aż tak stara. W sesji popołudniowej dziś brązowy medal także dla Tadeusza Michalika w zapasach w stylu klasycznym w kategorii do 97 kg. Co cieszy prezesa Polskich Zapasów Andrzeja Suprona. Tadziu zrobił nam ogromną niespodziankę, zdobywając kwalifikacje na Mistrzostwach Świata. A teraz zdobywanie ten medal to jest coś niewiarygodnego, tym bardziej, że on przeszedł kategorię wyżej. Poza startami Polaków, jednym z najciekawszych wydarzeń wtorku na Igrzyskach był pojedynek o półfinał koszykarzy, w którym broniący złotego medalu olimpijskiego Amerykanie grali z Mistrzami Świata Hiszpanami. Stany Zjednoczone wygrały ten mecz 95-81. Amerykanie po słabym początku w Tokio zaczynają się rozpędzać. Jason Tatum, który na co dzień występuje w Boston Celtics, tłumaczy, dlaczego tak jest. Nabieramy wspólnie doświadczenie z każdym meczem czy treningiem. Od momentu, kiedy spędzamy ze sobą więcej czasu, nie jesteśmy już tą samą drużyną, co na początku. To czwarte igrzyska, kiedy to obie reprezentacje grają przeciwko sobie i czwarta wygrana Amerykanów, którzy w półfinale zmierzą się z Australią. W grze naszego zespołu wciąż brakuje konsekwencji, ale na szczęście udało się odnieść ważne zwycięstwo nad jedną z najlepszych drużyn w koszykarskiej męskiej rywalizacji w Tokio, podkreśliła telewizja NBC ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Paglowski. A kolejny sport kilka minut po 19. Dziś wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu w południowej połowie kraju oraz w województwach północnych również burze. Temperatura na przeważającym obszarze od 21 do 24 stopni, chłodniej nieco na krańcach północnych i w rejonach podgórskich 18 do 20. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem okresami może powiać nieco mocniej z południowego zachodu i z zachodu. Trójka.

Trójka. Program trzeci. Making this hard. To formacja Bleachers. 21 minut po godzinie 17. Czy państwo ochłonęli już po tych siatkarskich emocjach? Jeśli mają ochotę państwo się nimi z nami podzielić, to 2 2 7 3 do państwa dyspozycji. No a my teraz w charakterze pewnego relaksu i rozluźnienia przenosimy się na Dolny Śląsk, w okolice Legnicy, do Bolkowa. Konkretnie. Po niemieckie sztolnie Lehm w tamtejszej Górze Ryszarda od wielu lat budzą spore emocje. W czasie wojny pracowali w nich więźniowie filii obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Kilkanaście lat temu jednemu z poszukiwaczy skarbów udało się wejść do wnętrza bez pozwolenia konserwatora zabytków. Po kłótni z samorządowcami mężczyzna wysadził wejście do podziemi. Obecnie władze miasta chcą przeprowadzić przez korytarze szlak turystyczny. No i jest szansa, że w ciągu 2 lat każdy będzie mógł wejść do wnętrza góry. Patrol saperski, ciężki sprzęt, a przede wszystkim dokładny projekt odbudowy wejścia do podziemi. Tak przed 3 miesiącami wyglądały prace odtworzeniowe. Kierował nimi Maciej Madziarz z Zakładu Górnictwa Podziemnego KGHM Kuprum, Centrum Badawczo-Rozwojowego. Wejście, które miało miejsce w 2009 roku, doprowadziło do całkowitego zniszczenia początkowego odcinka sztolni. No, mówi się tutaj nawet o nielegalnych robotach strzałowych, które zostały przeprowadzone. No, to są rzeczy nie do przyjęcia. Natomiast tak jak w wielu innych przypadkach tego rodzaju nieprofesjonalnych prac poszukiwawczych, badawczych w obiektach podziemnych Dolnego Śląska. Skutki są dość opłakane. W tej chwili musimy odbudować część wyrobisk, których stan uległ pogorszeniu w wyniku tego rodzaju nieprofesjonalnych działań. Grzegorz Kucap, burmistrz Bolkowa. Dostaliśmy się do środka kompleksu podziemnego LEM. Były to prace prowadzone przez grotołazów, którzy udrażniali chodnik po to, żeby tylko przecisnąć się do wewnątrz, tak aby pobrać próby z rzekomo znajdujących się w środku beczek z substancją niewiadomego pochodzenia, być może nawet zagrażającą środowisku. Tylko że wnętrze okazało się puste. Ekipa trafiła jedynie na list pozostawiony przez nieżyjącego już Mieczysława Bojko. To mężczyzna, który w 2009 roku, po tym jak pokłócił się z burmistrzem i przewodniczącym Rady Miasta, wysadził wejście do sztolni. Sam to opisał na skrawku pozostawionego papieru. Dr Tomasz Stolarczyk, archeolog z Legnickiego Muzeum Miedzi, twierdzi jednak, że zanim doszło do eksplozji, wszelkie historyczne pozostałości zostały ukradzione. Spodziewaliśmy się troszeczkę innej scenarii we wnętrzu tych wyrobisk. To znaczy okazało się, że obiekt został wyszabrowany do czysta. Mamy do dyspozycji materiały z lat 2008-2009. Osoby, która prowadziła te prace nielegalnie, bez pozwolenia konserwatorskiego. Efekt jest taki, że możemy dokładnie na podstawie struktury wyrobisk i zachowanych tam elementów stwierdzić, że wówczas ta infrastruktura, która pozostała tam po zakończeniu II wojny światowej, znajdowała się tam, dzieli nas ponad dekada, no i w tym czasie te elementy zniknęły. O kradzieży sprzed lat oczywiście została powiadomiona policja. Na szczęście cała ta sytuacja nie wpłynie na turystyczne plany miasta. Przeciwnie, wyjaśnia burmistrz. Możemy być pewni, że nie ma żadnej bomby ekologicznej, w cudzysłowie oczywiście, która zagrażałaby bezpośrednio środowisku naturalnemu i naszym wodom podziemnym i podskórnym, a więc to już spokojnie możemy wykluczyć. Na dodatek ze środka została pobrana próba wody do analizy i ona jest zupełnie czysta i krystaliczna. Samorządowcy już zabiegają o pieniądze na ten projekt, m.in. z rządowego Polskiego Ładu. Ciekawa sprawa, ciekawy projekt. Tematem zajął się nasz reporter Andrzej Andrzejewski. Zakręcony jak mandala. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Chciałbym zostać, zanim zasnę. Trójka.

Kamil Rybikowski, radca rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców apeluje o podpisywanie petycji do premiera przeciwko niekorzystnym zmianom w Polskim Ładzie. Chodzi o zmiany w podatku liniowym, którym w 2019 roku rozliczało się w Polsce około 700 tysięcy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. A o co dokładnie Państwo apelują? O co chodzi? O jakie zmiany? Przede wszystkim uznajemy, że pewne obniżki podatków dla pewnych grup obywateli, przede wszystkim to dotyczy tych najsłabiej zarabiających pracowników, jak i emerytów, nie mogą tak drastycznie obciążać polskich przedsiębiorców, bo to przede wszystkim ta grupa, zwłaszcza przedsiębiorców dzisiaj rozliczających się według tego systemu liniowego 19%, ma największe koszty tych zmian, które mają być wprowadzone w ramach Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 roku. Trzeba pamiętać, że podatek liniowy ma taką specyfikę, że tam nie jest wliczana do niego kwota wolna od podatku, a to jest największy element obniżający opodatkowanie w Polskim Ładzie. Dlatego ci, którzy płacą podatek liniowy, dostają jakby w ramach Polskiego Ładu wszystkie negatywne zmiany w stosunku do ich obecnej sytuacji podatkowo-składkowej, czyli proporcjonalną składkę zdrowotną oraz nieodliczalną tą składkę zdrowotną od podatku, a nie dostają oczywiście kwoty wolnej, bo jej w podatku liniowym nie ma, co z automatu powoduje, że nawet osiągający niewielki dochód na podatku liniowym właściwie zawsze na tych propozycjach Polskiego Ładu będą tracić. Co w takim razie Państwo proponują? Czy zostawić ten podatek w takiej wersji, w jakiej on obecnie funkcjonuje, czy właśnie dodać kwotę wolną od podatku? Nasza petycja na tą chwilę jest taka, żeby zostawić podatek liniowy tak, jak jest i żeby tutaj nie doszło do żadnych zmian, to znaczy, żeby w dalszym ciągu ta składka zdrowotna była zryczałtowana, stała dla każdego, który ten podatek płaci. No ale oczywiście my także wcześniej zaproponowaliśmy taką propozycję, no nazwijmy to kompromisową, która mówi o tym, że liniowcy mieliby być objęci kwotą wolną od podatku, jak i na wzór 30-krotności w ZUS-ie miałaby obowiązywać także taka maksymalna składka zdrowotna na Narodowy Fundusz Zdrowia. No aczkolwiek no, na tą chwilę w tej formie Biuro Rzecznika skłania się do tego i raczej namawiałoby parlamentarzystów, żeby już na tym pierwszym etapie ten wniosek po prostu odrzucić, a ewentualne zmiany podatkowe jeszcze raz dogłębnie przemyśleć w taki sposób, aby one nie wpływały negatywnie na rozwój przedsiębiorczości w naszym kraju, a niestety obawiamy się, że te zmiany, które proponuje rząd w tym momencie w Polskim Ładzie, takie negatywne zmiany proponuje. Petycje jeszcze można na Państwa stronie internetowej podpisywać. Oczywiście petycja jest w dalszym ciągu dostępna i będzie dostępna myślę jeszcze nie tylko w okresie tych konsultacji, które będą trwały w sierpniu, ale myślę, że także w trakcie trwania już całego właściwego procesu legislacyjnego i oczywiście wszystkich tych, którzy uważają, że i zgadzają się z jej treścią, zachęcamy do jej wsparcia. Kamil Rybikowski, radca rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. Czego chcę, to wszystko, czego mi dasz. co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie strach. Przez ciebie wpadłem w głęboką depresję. Już teraz nie wiem, kim jestem, bo naprawdę na dużo mnie strach. To wszystko, czego chcę, to wszystko, czego mi brak, to wszystko, czego ja nigdy nie będę miał. Otwórz oczy, zobacz sam. Trójka. Program trzeci. Proof, nothing but thieves. Za 12,5 minuty, godzina 18, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Dziś trzeci dzień sierpnia, 3 sierpnia 1901 roku urodził się kardynał prymas Stefan Wyszyński. W 120. rocznicę urodzin kardynała zaprezentowano dziś kulisy powstania filmu Wyszyński, zemsta czy przebaczenie. Obraz, który trafi do kin 17 września, opowiada historię księdza porucznika Stefana Wyszyńskiego, kapelana Armii Krajowej, działającego w okresie Powstania Warszawskiego pod pseudonimem Radwan III. Obraz jest również oficjalną produkcją beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Róży Czackiej. Uroczystość tę zaplanowano na 12 września. Reżyser Tadeusz Syka poprzez film chciał trafić przede wszystkim do młodego pokolenia, dlatego obraz ukazuje prymasa tysiąclecia nie jako postać pomnikową, lecz jako zwykłego człowieka. Wyszyński, zemsta czy przebaczenie to produkcja, w której każdy znajdzie coś dla siebie bez znaczenia, czy jest osobą wierzącą, czy nie. Bo jest to film o człowieku, o jego problemach, dylematach, gdzie w obliczu wojny tak naprawdę przychodzi realny styk z wartościami, pod którymi on jako ksiądz się podpisywał. Więc nie ma znaczenia, że jest to historia sprzed kilkudziesięciu lat, ale istotny jest fakt, że każdy tak naprawdę to, co w tym filmie zobaczy, będzie mógł odnieść do swojego życia. Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz zwracał uwagę na ważne przesłanie o przebaczeniu, jakie niesie ze sobą obraz. Postawa przebaczenia to postawa, z którą prymas Wyszyński stawał w czasie II wojny światowej i Powstania Warszawskiego, ale i w późniejszym okresie, dodaje kardynał Nycz. Ale on także szedł tą drogą na mniejszą skalę, ale ważną, wtedy, kiedy był w więzieniu, kiedy wiele razy w latach 50. tego ostrego komunizmu stawał wobec sytuacji, kiedy mogła przyjść do głowy zemsta, ale walczył z tym, bo to trzeba z tym walczyć, i walczył z tym także u swoich najbliższych. I podczas więzienia na przykład u tej siostry, która z nim była, u księdza, zawsze ich przestrzegał, jak cokolwiek mściwego mówili o tych, którzy go więzili, nie wolno. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk podkreśla, że postać prymasa Wyszyńskiego to postać, którą warto przypominać także poprzez film, zwłaszcza, że odnosi się do niezwykle ważnego okresu z życia prymasa, walki o niepodległość, gdy jako kapelan i oficer AK niósł pomoc duchową w Powstaniu Warszawskim. Zresztą ksiądz prymas zawsze podkreślał w swoim nauczaniu, że niepodległość to jest najcenniejszy dar, jaki opatrzność daje ludziom, narodom i państwom. Warto również przywoływać te wszystkie myśli księdza prymasa, które towarzyszyły jego życiu i które naznaczyły jego życie, iż trzeba zawsze ze złem walczyć w sposób szlachetny i dobry, nigdy nie zginać karku i pamiętać o tej maksymie, że ten, kto nienawidzi, ten przegrywa. W rolę prymasa Wyszyńskiego wciela się Ksawery Szlankier, który podkreśla, że była to dla niego wspaniała przygoda. Moim odkryciem było odkrycie na nowo tego samego, co musiałem znaleźć wcześniej, a mianowicie takiej prawdy wewnętrznej po prostu, bo wydaje mi się, że tutaj nie mogłem tak się nastawiać, że to jest prymas i nie mogłem myśleć o przyszłości tego człowieka. Ja musiałem się skupić na tej sytuacji wtedy, na cierpieniu, na bólu, na śmierci, która go otaczała, no i na tym, że miał tych młodych ludzi gdzieś tam pod swoją opieką, którym musiał służyć. I na tym się skupiałem, żeby to był po prostu obraz szczerego, dobrego człowieka. W filmie występują również m.in. Małgorzata Korzuchowska jako matka Róża Czacka, Ida Nowakowska, Marcin Kwaśny, Agnieszka Kawiorka, Adam Fidusiewicz. Gościnnie wystąpi również ksiądz Dominik Chmielewski jako drugi kapelan Powstania Warszawskiego. A tym tematem zajęła się Małgorzata Jędrzejczyk. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do